سورة المنافقون دا مدنی سورت تے بعد الحج او مکی دا سورة مجادلی نازل شوی دے یو سلسلو رم دے پا نزول کے او درش پیتم دے پا ترتیب کی دی سورت کی دا مالدار خلقو زیمواری خی چی مال جہاد کی ولگوی دیکم یوول اس آیاتنا او درکوات تی مکی ترغیب ورشو انفاق تا نو زورن اور کئی بخیلان و منافقین تا مکی ترغیب و عمل بل کتاب تا چی پا قرآن عمل ہو کئی نو زورن اور کئی اغا چاہتا چی سوک پا دی عمل نکئی او منافقت کئی دا صورت مقصد ہم دے زجر او زورن منافقین تا او اغا مالداران تا چی اللہ مال ور کڑی او نی خرچ کئی پا صورت کی دو رکو گانی دی پاول رکو کی د منافقینو اتلس قباحتون دی او دویم رکو کی ترغیب د انفاق فی سبیل اللہ تا چی دمر نمخ کی مخ کی تاسو انفاق ہو گئی دا صورت چی نازل شوی دی ندام پیو خاص موقع باندی نازل شوی ہو اغا دا چی نبی علیہ السلام والسلام دا عادتو چی کلب غزالت لو نو ازواج و متحراتو کی سبی بیانی با دا نبی علیہ السلام ستلی چنانچی پا دی موقع باندی دا نبی علیہ السلام سرا عائشہ رضی اللہ عنہا دا تلی وا دا غزوہ دا بنو المستلق وا اختلاف دے بکی چی دا کم وقت شوا سوکش پا گم کال حجرت توی سوک نہ ہم یاری او د نبی علیہ الصلات والسلام سره به منافقین امتلا دا و مقصد jihad نو سیب د مال د پاره به ته څه غنیمت حاصل شي موږ ته پکې میلاو شي چنانچ په دې موقام د نبی علیہ الصلات والسلام سره عبد الله ابن ابی ابن سلول او داغه ملګری تریو نبی علیہ الصلات والسلام د خپل صحابه سره چلاړو هغه کم خلق چو بنو المستلق ناغو یو کوئی طرح جمع شویو اصل کی نبی علیہ السلام مدینہ کی چی خبر شو نو خبر انداسی دی ابتدان را غریوا چی بنو المستلق را جمع شو دی نخپل مشر پخودن چی حارس ابن درار داغ نمو او دا مشوره کرل چی منگ پا مدینہ حملہ کو نبی علیہ السلام مشوره را طلب کرل او دا یوې چې هغه حمله کوي نو خبر دی چې موږ لاړ شو په هغه حمله وکړو دا رای منظور شو نو ټول روان شو نبی علیه السلام چې د خپل صحابو سره رسیدو نو دا خلق نو کوئی په خوا کې خپل ډنګر ساروی را جمع کړیو او په دې باندې حمله آلته کې وشو دې وجه نه دې غزا ته غزوې مریسیع هم وي زګه مورسی یو کيو پاغ مقام کې دا شو دیو شکاسو خوړلو او دیو سردار حارث ابن زرار هغه قتل شو او نورم ډیر خلک دیو نمړ شو او سه گرفتار شو مالنه مونې ولې شو مسلمانانو پته وکړه دا یو قسم ته خوشحالي و خو دې مینس کې یو پریشان کون خبردار آلا چې په دا کوی باندې سره دیو ناسو نو د دوو کسانو په منځ کې داسې صحیح اختلاف واقع شو چې د یو نوم جهجاه بن سعید او چې د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ خادم او نوکر او بل د بل نوم چونو سنانو دا د انصارو د قبلی د طرف نو کوي ته دی ولاړه وبیر ایسته نو هغه سنان چې وبره ایسته جہ جا اور توی چمال راکا ا د عمر زہو د پر زو برابا سم ستادیدا اغه اغه ول بوکنه اور کولا چ بوکنه اور کولا دیو پمنس کی تلخ کلامی را اعلی خبری ترخی شوی چ خبری ترخی شوی جہ جا اغه دی سنان ابن ابرا ل گزار ور کلو چې گزارې وکړو نو هغه زخمی شو نو هغه आवाज وکړو چې یا الانصار اے انصار راشي نو سنان आवाज وکړو چې یا المهاجرین اے مهاجرین راشي دا دوانه قبیلې را جمع شوي او قریب و چې د مسلمانانو په منځ کې جنگ خته وې د منځ کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر شو نو هغه راغې او ندی په منځ کې هغه جګړه ختم کړه او دای وی چې ما بالو داول جاهلیه سوجه چې هغه د جاهلیت خبرې تاسو بیا شروع کړي دعوها فانها منتنا دا پرې نه دا بدبودار خبرې دي چې تاسو تعصب کوي یو قوم تواز کوي بلبل قوم تواز کوي نبی علیہ السلام چې دی په منځ کې دا خبرې تری وکړلې او بل طرف ته چون کې سنان ابن وبرا آغا زخمی شوی وو نجاہ جاہ دلاسنا نو عباد ابن سامت مصالحہ توکللو جاہ جاہ راغلو ما پیو اختلا آدیو پا منز کی بیر تا جوڑا وشو او صحابہ کرام پا خپل کارخ پیمانشو ویم جلل پا کی چی دا مونگ سو اکڑل چی نبی علیہ السلام شتی و مونگ دا خبری کو بیر تا آغا برابر شو جوڑ شو عبداللہ ابن عبی ابن سلول اغه یوځای کې ناسو د خپل ملګرو سره کاخو بزانې چې سردار غنړو هغه تبوس غوډاسي چلو شو خلق ورته ویل چې دا څه قصه وشو د ماجری او د انصاری په منځ کې جنگ ونخته جګړه وشو او هغه زخمی کړو نو په دې موقع باندې سمېکار او انتخابره وکړلې یو خبره دا وکړه چې ښا دا خو بس هغه مثال شو چې خلک کوئی سم من کلبه کا یا کلک خپل سپې سورب کا چې سورب کې نتابه وخری دا مهاجر راغلی او دلته مدینه کې مونږ په خوراکونه وکړو نو په مونږ باندې بیرته شروع وکړه یوه دا خبره وکړه او دوی مې دا خبره وکړه لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل کما مدینې ته مونږ وات لاړو نو مونږ کې چې کوم عزتمندی ذلیلان مو باسو ځان او انصار عزتمن وي او صحابه کرام او نبی علیہ السلام ته ذلیل وي دا یو خبره وکړه او درې مې دا وي چې دا خلق ستاسو پر اوټو باندې اوسیږي نو پر یو باندې خرچ نور مکه وي دا پر خبره غلطی چې وکړلې دغه مجلس کې یو صحابي ناسو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ او دای سي کشر صحابي وو دی عبد الله ابن ابي چې دا خبره وکړلې نو هغه یکدم مخې تراغلو ستاره ډېره خوشي خبره وکړلې ستا پیغمبر ته ذلیل وي او ځان عزتمن کړل او تا صحابه د پیغمبر ته رسپو نسبت وکړل د زر غنده شمازي ګپ لګو ټوغه مې کوله خبره به بل واړه خیر خربر ډېری خراب وي دا زید ابن ارقم نه لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا خبر واورید نو مخ مبارک متغیر شو چې دا څه خبر وشو مې وته ویل کته سب خبره خو دې صحیح چرته سینې چې نه اوریدل او دا الله پیغمبر قسم خورن چې بده غوګونه می دا خبر اوریدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ٹیما اعلان وکړلو د قافلې د پاسې دلو چې زی عبد الله ابن ابی راوختو او هغه ته وی تادی څخه خبرې کړې هغه دې سپیشل قسمونه وکړل چې سم قسمونه وکړل چې دا معنی دې کړو دا چې ځان دې وی د خلقو زین جوړ شو زید ابن ارقم ته خلق قار شو چګور تا د قوم په مشر باندې دروغ وتړل او ارچا وته غوسه کوله دا ته خنډي کړو دي زید بن ارقم وزید عمر خپه شوم سخت پریشان شوم او ما چې الله پاک ته ته پته ده ما خو دروغ نه دی ویل دي سړي خدا خبرې کړلې د شرم د لاسه زاول کې پټ شوم خو بیا به غلې غلې رات نم زما د یقینو چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بواهی راځي او دا منافقینو دا دروغ بخاره کی زما وسی غلی غلی اتم چې وای راغل کنه دراغل چې سبنو بیا به پټ شوما. نبی علیہ الصلات والسلام مسلسل دا قافله و چلا ولا شپیو د ورځې د دې مقصد د پاره چې دا خبره استغری شو خلق په خپل د سفر په تقریب شي. نو دا خبره به سوګ نه کوي بازی وخت کیو بده خبره چې مخی تراش نو خلق هغه بیا زوتی نغنه نور تقریب پونه جوړیږي. نو په دې بنیاد نبی علیہ السلام مسلسل دا قافله روانه. او زید ابن ارقم و جزب خرور ورتلم چې نبی علیہ الصلات والسلام توه راغل او کنه راغل یو موقع کې زید نبی علیہ السلام پرې خواتلم او په نبی علیہ السلام سره کیفیت شروع شو. زه پوه شوم چې وحی دا سبا کیږي. نو نبی علیہ الصلات والسلام د وحی کیفیت چې کله ختم شو نو زه په خوا کې ومه. نو زما دا هغه کې چې تاو کوې تروړو او چې زید ابن ارقم الله پاک ستا تصدیق وکړلو او سورۃ المنافقون چې کوم دینو هغه نازل شو دا عبد الله ابن ابی او داغه د ملګرو په باره کې او داونه تر اخره پورې ټول سورۃ ولستو اداو قباحتونه بیان کړه. خو زما دا غینه پس چې کوم دینو زره خوشاله شو چې الله پاکه زه خو دې خلکو ډیر تنگ کړم او متا زما تصدیق وکړل. بل طرف ته دا عبد الله ابن ابی ابن سلول زوی او دغه نوم عبد الله او دا ډیر مخلص صحابي او د نبی علی السلام سره یقیني او د مسلمانانو اسلام سره محبت د میز کی چون کی کله چې عبد الله ابن ابی خبرې کړې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل جذبه به راستري وا چې زه سټو نبی علی السلام وینا عرب بیا وای چې پیغمبر خپل ملګری وجني زګری او کریمه ویلا نو زدی و نو وجنم. نو آغا عبدالله را غلی و نبی علیه السلام خواتا و اید اللہ پیغمبره زدخ پل پلار سپت نکم او زما پلار خسڑه نده که واقعی ده ده مرگ مستحقی نو تما تا حکمو که جزی مرکم او کدا سنین نو بازی خلق زیسی خبریگم چا غوی منگی وجنو. نو کچر تا بلسو که مرکی نو ازینه چې شیطان ما باندې زوره ورشي ابیا مې پلار دی نو کزه د پلار قاتل وینم او هغه بیا مړ کما زما به اخرت خراب شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې نه زه تا ته ويم چې قتل کې ونه بل چې تا حکم کوم نشي سو قتل ولې. چې کله صورت نازل شو نو هغه رضی عبد الله ابن ابی زوی چې هغه نو عبد الله هغه تلو او پلار کې ولاړو ولاړو پلار کې او پلار یې نه پریښودو او ته وی تا ویل دي چې مونږ به عزتمنو باسو ځلیان دا وایي چې زه ذلیل یم او زما ملګري ذلیلان دي. محمد علیه السلام دغه ملګري عزتمن دي او په هغې ولا پخو دي و نه یې پریښو. یو برات دو چې قلار شه بل برات دو چې قلار شه او تاسو ته پته راځي چې د پلار سمره قدر کوم دومره بل څوک نه کوي. خدای پیغمبر خلاف نشم برداشت کوله څنګه چې زید ابن ارقم خلق تنگولو نو غام وي چې خزرج قبیله کې سمره زاد عبد الله ابن ابی قدر کوم د بل چانو د پیغمبر خلاف نشم نزوی امدا وي مشران براته چې رکه مکه مکه او دغه عبد الله ابن ابی په دې موقدا وي چې زه ذلیل یم زه سپینم ذلیل یم زه خوار یم دا خبرې کوي او نه دی پریدم چې پیغمبر اجازه نه کړه چې مدینه ته داخل کنځل نه پرې ده. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راغې او ویلې دو په باندې ولا په خو دی او دغه خپلارې دا خبرې کولې او نه پرې خو نبی علیه السلام یې بس پرې دې چیزی نو اله پرې خو دو دا غزوی خسړیو دا غزوی په وجه نبی علیه السلام باندې سره ډېر مدارات کول د منافقینو قباحتونه دي کړه او دا وو غلط او صاف ذکر شول. مل طرف تک کل غزا چی شوا نو غزا کی دیر قیدیان مسلمانانو لاس کی راغلو او اغا حارس دا اغا لور و جویریا نو دا جویریا چی وا نو دام دیو صحابی پیسا کی راغلی وا نو اغی ورتوی چی تا بدلی کتابت راوڑا چیزتا ازاد کم نو آرال د نبی علیہ الصلات والسلام خوات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چې دا جویریه کلمہ ولیدنه دا ډیره ملا حوا نظر به غستو ندی دا ودریدل په ما باندې وغه میدل چې دا ک نبی علیہ الصلات والسلام مخ تلال شي دا په نکاح کې راوري عام طور تبان د بونو بونو سن لګي چنان چراله او نبی علیہ السلام ته خپل پریاد وکړو چې دا حارث دریم او زبان کی صحابی پیسې کرا غلی یما زدیل را غلیم چې تماس تعاونو کی په بدلی کتابت کې جزاغه تور کم آزاد شم نبی علیہ السلام یې دادی خو خنه ده چې ستا بدلی کتابت بټول زادہ کم تاب آزاد کم استاد نکاح کم هغه د پاره خدا سونه وی ولی مینه ده خو زګر دین مخ کی دا وی چې لا جنگ نو شوې ز په خپل پلار په کور کې ما انده خاون په کور کې مزه کوي دا شی و خاون یې غمړو په دغه غذا کې پلارې مړو مې ما یو خوب ولیدو خوب مې دا ولیدل چې د یثرب مدینی نوم د دې په دغه کې دا ځنه یو سپوږمۍ رااله او راتله راتله زما په غي کې استول لګیدا زه حیران وم چې دا سغد دی وسه تعبیری و چې زه د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغلم نو ما ته خوب رايت شو چې هغه سپوږمۍ هم دا و چې د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغلم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون كلا ترشيد تات منافقان منافق هغه چاته وای چې داغه دخلی او د زړه خبر یو نه ای په خله یو سوی پزله کی بل سی قال وای دی نشهد من گواہی کو انکا چې بشکتا رسول الله د الله پیغمبر دا دروغ گواہی دی والله يعلم الله پوېږي انکا چې بشکته رسوله د الله پیغمبري والله يشهد الله گواہی کوي ان المنافقين چې بشک منافقين لکاذبون دروغ جندي اتخذوا دين ولني ايمانهم خپل قسمنا جنتن دالو فسودو ندي ومنه کوي خلق ان سبيل الله دلاري د الله نه انهم بشکريو سا اړر بندي ماکان يعملون اجديو کوي ذالک دا بانهم بشکدیو امنو ایمان ناوړي ایمان راوړي سمک پرو بیکو پرو کړلو پتو بیا نو مهرواله شو الا قلوبهم ندی پزرونو باندې پجبه ایمان ناوړي او پزده کې نو زلګي کوپرو نو مهر پیواله شو هم لا يفقهون ندی نو پویږي د منافقین او قباحتونه ذکر کړي نو یو قباحت پکې دا شو چې فقاهت پکې نشته معلوم شو دا خبره چې فقی سو خلاف کوي دا منافق اگر کزان ډیر چت مسلمان غني وزار ایتهم او کنا چې توینی دی ولرا دی منافقین ولرا توجبو کا تعجب کی وجه تا درا اجسامهم ندی وجو سے خل حم شحیمی خپل وځ خبره برکړي او ظاهر خپل خصم برابر کړي شریتا وَإِنْ يَقُولُوا أَوْ كَثِيرٌ مِنْ وَيْنَاكَ تَسْمَعُ قَوْلَهُمْ فَتَبَغَّ وَقْدِي دِي وَيْنَاتَا دا سې د خبرو چل ورته معلومي نګه ځینی خلک وای چې زمونږ د خلک ارسله دروغ نشوي له دې لزان له خلای نو دا سې دروغ به دې سي خيسته کوي دا سې برابرې وا چې تا مجبوره کوي چې ته دا خبر اورو د رښتیا و او هغه به دا سې دروغي چې حقیقت به نه د منافق سړي د غشت کار دی د دروغ و داستان و بداسی انداز کی پیش کئی چام یو ساده سڑے بدا ویم نا چی دا دروغ دی تس مالی قولی او یقین و پی کئی او تی زائر امزان دا شریعت سا خبر آبر کڑی کان ناوم گوی کی دیو خوشبون لرگی دی مسننہ مسننہ دا دیوال تا ودرولی شوی لرگی دیوال تا ودرولی شوی دا دی دوی نره دیو بل قباحت شو چې ظاهر یو شان دی باطنی بل شان دی شو قرآن رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې وداوی چې زاول کله کراچۍ تلاړم نو کراچۍ کې واپس یې وو دغه محمد دین نیمو او ډېر یو پوه سره و چې کم نوې عالم به کراچۍ تراغلو او خبر شو نو خاطه بیتو او قرآن کې به یو ګران ځای کتلو دغه نه به تپوس کو نو جزا اول کراچۍ تلاړم نو دغه وچا پیسي برا ورسید چراغه دما سره تعارف وغیره وشو نبی وی جی خپکیږي بنا قرآن یو آیات تیزی پا مقصد نپوی گما چی دی مقصد ما تبین کی ما ای کم دوی که انم خوشب مسنده گوی که دالر گیری خوشب مسنده سا مقصد دی ای ما و تفصیل اکلو چا پیسی بگورا خوشب خولر گی تاوی مسنده و درولی شو تاوی نو گوی که دالر گیری دیوال تاو درولی شوی پیغی مقصد سا ای ما و تاوی چی لرگی سو قسمی یو قسم داسی لرگی چا اعلی قسمی داغین خلق بهترین پرنیچر جوړی اگر دیار لرگی وی او د سرپ یو شی بل شی دویم قسم اغی چا داغین خلق بشونا برگی جوړی کی داسی لرگی وی دام دکاری دریم قسم اغی چا آغا پابادهی کی استعمالی گی دردو پزیبانی سلورم قسم اغوی چا آغا نسوانی لرگی وی نسوانی دا لرگی بیا یو قسم اغی چا آغا بیخش نی اغام خلق پیجنی دویم قسم اغی چا وچ کلر کی خود دریم قسم بدی که یو لرگی ده چا آغی اوبا غستی وی نو دا اوبا چی والی نو دا لرگی چا تا خلق دیوال تا ود ری چا دیوال تا ود ری دیسی نو دا تره پی وچی اغا اوبا وشا تا بل ترپ تا واوی نبی خلق اغا طرف راتاو کی نو چاغه وچند او به بیاری بل طرف تواوڑی نو دلته الله پاک د دې منافقینو تشبیه د عقل ارغو سور کړل چاغه وبې غستی وی نو خلق دیوال ته ودری و چولو د پاره خداغه وبکل یو طرف تواوڑی او کله بل طرف تواوڑی منافق هم د قصیده چې ظاهر یو شان دی او باطنی بل شان و یا پیسې ډیر خوشاله شو چیرې دسی خو ځان هم کوی کړه واقعي خمیسال دی او به لرغو کی زین ایداسي ډډ غوند کی او هغه د نسو رسواله غونتی چې ته او به غیستین چې ته ودرنه او به بل طرف ته شي شاته طرف ته شي مغه مخ به ته وچته او شاته چې بیا ګور نه بونډ کی یا سبونا دی ګمان کوي کل سویتین داری چغي علیهم پریو باندې دار هلاکت همولا دو دشمنان دی فحذرهم ویریګره دیونه نه ځانتی ساته قاتلهم الله تبارک دیو اللہ پاک انا یو فکون کم طرف تا دیو اوڑلے دنیشی ویزا قیلا اوکلا چویلیشی لهم دیو تا تال اورا شای استغفر چی بغنو واری لکم ساوز پارا رسول اللہ دلہ پیغمبر لوو نو دیو لقی روس رنخ پل سرونا دام اغوا چی کل دا غلط کار اکللو بای صحاب کرام پسی لارا اور دې خو ورنه شویا غلط خبره دې کړله او راشه بخنه وغواړه او پر خپل ضد مو ودرېګ نو دې ظالم ورته ویل چیرې تاسو راته وی کنه زما خو مشری وا چې مشری پرې د نما پرې خو تاسو وی اسلام راوړو نما اسلام راوړو تاسو وی زکات ورک نما زکات ورک بس وسو خبره پاتې سجده وته وکم پیغمبر ته سجده وکم ته د حسین او ته وی نشه متلی دا خواله چې ما پیانی تی غوړم لو ور اوس هم دا کارو ور ایت هم ته ویني دی ولرا یسدونا چې دیو مخاړی استاد را تګنا او منه کیږي استاد را تګنا او مستكبرون او دیو ځان چتګنون کړي سوان برابر دا علیهم پدیو باندې استغفرت لهم که بخنه غواړي دیو لرا ام لم تستغفر لهم یا بخنه نغواړي دی ولرا لن يغفر الله هرگز بخنه نه کوي الله پاک لهم دی وتا ان الله بشکل نا پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدايت نه کوي قوم فاسق تا دای بل قباحت شو چې فسق به کم دي هم الذين دي او کسان دي يقولون چوي لا تنفقوا خرج مکوي الا من فاچا عند رسول الله چې په خوا د رسول الله کې دي حتا ينفدو تر دې چې دی خارشي خرج په مکه مکه چې زیخ پلو کورونو تا ولله خزد الله نه پارني خزائن السماوات خزانه د اسمانونو او الارض د زمکه ولكن المنافقين لكن منافقان لا يفقهون نه پويږي لا يفقهون پوه به کې نشته جواره زګه دا خبرې کوي يقولون دي وي لئن رجعنا کچره مون واپس شو الى المدينه مدينه تا ليخرجن العز نخمخ وباسي بير عزت من منها د مدینینا الازل ډیر زلیلان لرا معاذ الله نبی علیہ السلام او داغه صحابه کرامو ته ذلیل وی مهاجرین او خپل ځان او انصار د عزت منش میرول وللله العزتو خاص الله د پاره عزت ته ولی رسولی او د پاره د رسول ناغه وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان نه پویږي جاهلان دې ذکر دا خبرې کوي عزت الله ور کوي الله عزت چاله ور کړې پیغمبر او مؤمنان له ور کړې یا ایها الذین آمنوا دویم رکوشه پدې کې ترغیب د انفاق په سبیل الله ته چې د مرګ نه مخکې مخکې خرج وکا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تلهکم غافل دینه کی تاسو لرا اموالکم تاسو مالونا ولا اولادکم نستاسو بچی ان ذکر الله د ذکر د الله نه ومن يفعل ذلك او چا چوکو دا کار اولئک انو دکسان هم الخاسرون دیو دی تاوانیانا عزت پا دین کی اللہ اچھو لے دے او عزت پا دے کی رے چی تاسو احکام شرعیو منی جہاد و کئی جہاد نکم شے من کول کئی اگر دنیا محبت تیو بچری حسنہ چی دام دا جہاد نا من کی دا سیو نا کئی ذکر اللہ نا مرادم جہاد دے وانفقو او خرچو کئی مما دا غسنا رزقناکم چی مونگ در کرن لی تاسو تا من قبلی ایاتی آمخ کی ردین چرشی احادا کمو الموتو یون دا تاسو تا مرگا دا مر نمخ کی مخ کی مالو لگوا ان دا غستا دا پار دی او چی تا مرشی نو مال بیا دا بلچا شو فائقی کتا وسیت ہم کے نستا وسیت پٹول کی نچری گی عام سی پدری مئیسے کی چرے دے شی او دا غیاغ مقام چرد رے کم چی پجون انسان خرچ کی نو مال خرچ کئی اللہ ایمان در کڑے مخ کی ردینے چی یو دا تاس تمر گرا شی نو فیقول وی ربی ایزما ربا لولا اخرتنی ولی دین رستا کو مال را الہ اجر قریب تر نیٹینیز دے پورے لگ وقت را کڑے وی فاصدقا واكم من الصالحين نما ما صدقه کړوې عظمه شوې وې د نه قانونا نارزن کدن پوخ کې دا خبرې ده کوي او بیا چرته د توخ ملاويږي ولن يؤخر الله او هرګز نرستکه الله پاک نفسن یو نفس لرا اذا پوخ کې جا اچرشی اجلوه نه ټد دا والله خبير بما تعملون او الله خبردار دے پغس چې تاسو یې کوي نمرګ نمخ کې مخ کې خرچ وکا صورت امتیازات دا شو چې د منافقینو ډېر قباحتونه ذکر شو عزت والا خلق ذکر شو او د دنیا به رغبتی دا به ذکر شو نورم ډېر خصوصیات د صورت کې لري.